I zabezpieczamy ekran. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 22 lutego, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Najdalej pojutrze decyzja rządu w sprawie obostrzeń sanitarnych. Między innymi mają dotyczyć ograniczeń w ruchu z naszymi południowymi sąsiadami. Tomasz Greniuch nie będzie kierował wrocławskim oddziałem IPN-u. Po kontrowersjach, jakie wzbudziła jego przeszłość, zrezygnował ze stanowiska. ZUS ostrzega przed oszustami, którzy podając się za tę instytucję, chcą wyłudzić nasze dane. Będą wprowadzone ograniczenia w ruchu między naszymi południowymi sąsiadami a Polską. Dotkną tych, którzy od weekendu będą do Polski wracali. Będą oni musieli wykazać się negatywnym testem w kierunku koronawirusa albo liczyć się z koniecznością kwarantanny, powiedział minister zdrowia. W rozmowie z TVP Info Adam Niedzielski podkreślił, że konkretne decyzje będą podjęte i ogłoszone publicznie we wtorek, najpóźniej w środę. Minister zdrowia odniósł się też do Narodowego Programu Szczepień. Adam Niedzielski przewiduje, że do jesieni będzie zaszczepionych około 20 milionów Polaków. Ponieważ te dostawy będą się stopniowo w kolejnych miesiącach zwiększały, to myślę, że naprawdę już w marcu to na pewno przekroczymy wydolność 3-4 milionów szczepień, a potem jak sytuacja będzie się korzystnie rozwijała, to myślę, że do jesieni jesteśmy w stanie zaszczepić 60-70% dorosłej populacji, czyli ponad 20 milionów osób. Minister Adam Niedzielski przebywa w samoizolacji po tym, jak wykryto koronawirusa u szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, z którym miał kontakt. Tomasz Greniuch zrezygnował z funkcji pełniącego obowiązki dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Jego wybór na to stanowisko wzbudzał liczne kontrowersje. Media donosiły o tym, że w młodości używał nazistowskiego pozdrowienia. Zastrzeżenia budziły też jego późniejsze publikacje. O rezygnacji szefa oddziału we Wrocławiu poinformował prezes IPN-u Jarosław Szarek. W związku z zaistniałą sytuacją i okolicznościami pełnienie funkcji dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu przez pana doktora Tomasza Greniucha jest niemożliwe. Pan doktor Tomasz Greniuch złożył rezygnację. Ta rezygnacja została dzisiaj przyjęta przeze mnie. Tomasz Greniuch w przeszłości był działaczem obozu narodowo-radykalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi mailami. Niektórzy z klientów w ostatnich dniach otrzymali wiadomości z informacją m.in. o niedopłacie składek i konieczności uregulowania ich w ciągu 24 godzin, informuje rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski. Jak wyjaśnia, fałszywa korespondencja jest wysyłana z adresu alert@zus.pl. My ostrzegamy, by w żadnym wypadku nie odpowiadać na takie maile, ani nie otwierać zawartych w tej korespondencji załączników, dlatego że tego typu maile najczęściej mają na celu zainfekowanie naszego komputera lub uzyskanie dostępu do danych wrażliwych, które są zapisane na naszym chociażby na przykład laptopie. Ważne, by pamiętać, że ZUS drogą mailową nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach składkowych. Za pośrednictwem korespondencji elektronicznej klienci zakładu nie otrzymują żadnych wezwań do zapłaty, czy też informacji o nadpłatach. Drogą elektroniczną ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych i wybrali taką właśnie formę kontaktu. Czechy złożą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozew przeciwko Polsce w sprawie przygranicznej kopalni Turów. Czeski rząd podjął dziś taką decyzję na wniosek Ministerstw Spraw Zagranicznych i Środowiska, a o szczegółach tej decyzji nasz korespondent Wojciech Stopa. Czeski resort spraw zagranicznych poinformował w wydanym komunikacie, że strona polska, zezwalając na rozbudowę kopalni Turów, pominęła interesy obywateli Czech i nie uwzględniła oceny oddziaływania na środowisko. Szef czeskiego MSZ Tomasz Petříček napisał, że podejmowane próby rozwiązania sporu bez udziału sądów nie powiodły się. Ważna jest dla nas pomoc dziesiątkom tysięcy Czechów żyjącym przy granicy. Niestety negocjacje prowadzone 10 dni temu w Warszawie nie potoczyły się tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Stąd decyzja o pozwie, napisał Tomasz Petříček. Pozew ma trafić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na przełomie lutego i marca. Czesi wystąpią też o wdrożenie środków tymczasowych i wstrzymanie wydobycia w Turowie do momentu wydania wyroku. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki.

must have this moon. Sure as both must rise and fall. I'll be there to see you through, just as long as there is time. I will never leave your side. And I feel that you feel that my love is not sincere. I will never betray my heart. I will never betray my heart. I will never betray my heart. Yeah. Oh, oh, oh, like the breeze that blows in June. I swear with all that's true, I'll take nothing in place of you. When you're feeling down, you're in you, must know you can depend on me. You don't ever have to feel that my love's not sincere. I will never betray my heart. I will never betray my heart. I will never betray my heart. Dokładnie 10 lat temu ukazała się płyta The Positive. Pierwszym utworem, który powstał z myślą o zespole, był utwór zwany pierwotnie Zimowym, no bo powstał po prostu zimą. Jest ciekawa anegdota, która dotyczy tej piosenki o oficjalnym tytule How Loud, ale first things first, najpierw usłyszymy samą piosenkę. How long your heart gives amazing signs that exist above your mind? How long your soul would know that to be free? Just feel it. How long your heart gives amazing signs that exist above your mind? How long your soul would know that to be free? Just feel. I got a kiss to your soul. I send a peace to the world. Your soul is free from this time. Your eyes, they will never cry. I got a kiss to your soul. I send a peace to the world. Your soul is free from this time. Your eyes, they will never cry. How long your heart gives amazing signs that exist above your mind? How long your soul would know that to be free? Just feel it. How long your heart gives amazing signs that exist above your mind? How long your soul know that to be free? Just feel. Loud i The Positive. W związku z tą piosenką obiecałem pewną anegdotę i dotyczy ona takich relacji między muzykami, którzy ją stworzyli. Gdy spędzałem czas z Marcinem Pędowskim w Zielonej Górze właśnie nad tą kompozycją, było już bardzo, bardzo późno. Jego narzeczona spała i kłóciliśmy się o jakiś akord, czy on ma się rozwiązać w taki sposób, czy w inny. Okazało się, że robiliśmy to zupełnie szeptem. Natomiast na tyle sugestywnie, że w pewnym momencie otworzyły się drzwi, ta żona weszła i powiedziała, że jeszcze nigdy nie słyszała, żeby ktoś kłócił się szepcząc w taki sposób, więc no i tak nie udało nam się jej nie obudzić. Mam nadzieję, że piosenka How Loud budzi tylko dobre skojarzenia, a takie skojarzenia tylko pozytywne budzi we mnie utwór pod tytułem Moje życie to zespołu Sofa. Oh, oh, oh, oh, oh. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem jest Kasia Kurzawska. Witam bardzo serdecznie. Kasiu, jak dziś wygląda Twoja relacja z muzyką? Czy wobec muzyki można mieć jakieś oczekiwania i z perspektywy artysty? Myślę o aspiracjach, o finansach, o drodze zawodowej, tak po prostu. Mi się wydaje, że przede wszystkim najważniejsza jest pasja, bo bez tego to będzie męka, tak? I na pewno nie myślałabym o muzyce, nie postrzegała jej jako jakiejś drogi do spełnienia finansowego. Jeśli chodzi o mój stosunek do muzyki, to na przestrzeni lat się zmieniał. Był taki moment, że rzeczywiście odłożyłam sobie ją na dalszy tor. W chwili obecnej wracam, jak wiesz, dlatego tu jestem. Ale daleka bym była od tego, żeby myśleć o muzyce jako o jakimś moim spełnieniu zawodowym i warto mieć w życiu jakieś oczekiwania, ale nie można przedobrzyć i nie można, trzeba przyjmować to, co jest, z nadzieją, że będzie dobrze, trzeba marzyć, natomiast nie oczekiwać i nie uzależniać tego, czy będę chodził z tą muzyką za pan brat, od tego, czy na koncie będzie dużo kasy, czy będzie mniej. No tak, mówimy o tym z perspektywy ciebie jako artystki z wieloletnim doświadczeniem. Za chwilę wrócimy jeszcze do początków, ale a propos nowego singla, który też państwo dzisiaj usłyszą, czy to jest tak, że ten rok pandemiczny był przeszkodą w realizacji tego planu na solową płytę, czy odwrotnie, że okazał się sprzymierzeńcem? Nie, na pewno nie był sprzymierzeńcem. Musieliśmy odłożyć premierę singla w czasie, co najmniej o rok, ponieważ mieliśmy już wszystko gotowe, mieliśmy scenariusz klipu, mieliśmy już nawet ekipę, mieliśmy lokację nawet. No i się okazało, że jest to niemożliwe do zrealizowania. I najgorsza była ta niepewność, ile to jeszcze potrwa. Wiesz, nie? Czy to będzie miesiąc, czy to będą dwa, czy już można, czy nie można. Ciężko planować cokolwiek. Dokładnie. Dzięki temu, że te obostrzenia trochę powoli znikały, to udało nam się zrealizować. Powstał nowy scenariusz. Ja mówię teraz tutaj o klipie, tak? Tak. Powstał nowy scenariusz i no i ta premiera okazała się możliwa do zrobienia. Czyli scenariusz na twoją karierę solową, na płytę solową, był wymyślony wcześniej. Mogłabym cię zanudzić historiami na temat tego, ile jest niezrealizowanych projektów w moim komputerze i podejrzewam, że to byłby materiał na kilka płyt. Płyta jest jeszcze w procesie twórczym. Jeszcze nie mam całego materiału dopracowanego i dopieszczonego w 100%. To będzie pewnie kwestia najbliższych miesięcy. Także na tą chwilę staram się skupiać na promocji pierwszego singla. Jak się pojawi następny, to na promocji następnego. Mhm. A dopiero potem będę mogła mówić o jakichś datach odnośnie debiutanckiej płyty. Okej, to ja z tym już nie będę męczył. Myślę, że ja i państwo muszą chwilę na te szczegóły poczekać. 2006 rok i to 1 stycznia, więc zupełny początek tego roku, to czas, kiedy ukazał się album Many Styles z Sofy, ale w tym samym czasie ukazał się również album Andrzeja Smolika, na którym śpiewasz utwór pod tytułem CYE. No i ta współpraca z Andrzejem Smolikiem to współpraca Kasi Kurzawskiej, solistki, czy jeszcze ekipy z zespołu Sofa? Tak jak wspomniałeś, w tym samym roku wyszły te płyty i chciałabym powiedzieć stajnią, ale nie wszyscy zrozumieją, o co mi chodzi, ale tak się mówiło kiedyś. Z tej samej stajni byliśmy, czyli w Kajaksie. Troszkę było o nas wtedy już głośno. Podejrzewam, że Andrzej mógł nas usłyszeć i zaproponował nam udział w jednej ze swoich piosenek. To było As Dreams. I współpraca na tyle jakoś tam pomyślnie poszła, że to skłoniło Andrzeja, żeby zaprosić mnie właśnie do tej piosenki. A że wtedy byłam wokalistką zespołu Sofa, to, no to nie chcę powiedzieć, że solowo się tam pojawiłam, tylko na pewno pomogło mi to, że byłam już w zespole Sofa. Okej, myślę, że i państwo, i ja zasłużyliśmy na to, żeby usłyszeć, jak ten utwór brzmi. Let's take a ride. Dobry wieczór Państwu, serdeczne dźwięki w toku, a moim gościem jest Kasia Kurzawska. Witam, witam serdecznie. Kasiu, gdy zespół Seastars zawiesił swoje życie koncertowe, w jakimś sensie przejęłaś zespołem Sofa tę część polskiego rynku i tych odbiorców, dla których soulowa muzyka jest ważna. Czułaś w tym jakąś odpowiedzialność, że wiesz, jak to się nie uda, to kolejnym artystom, którzy będą chcieli taką muzykę tworzyć, zabraknie jakiejś nadziei na, wiesz, na sens takiej drogi? Musiałabym teraz gdzieś sięgnąć pamięcią do tamtych czasów. Tak. Widzę, że dzisiaj będziesz mnie prowokował do tego. Dobra, przyjmuję wezwanie. To było oczywiste, że byliśmy jakąś nowością. Nasza muzyka, którą tworzyliśmy w tamtych czasach, była czymś nowym i świeżym i nie było takich zespołów, dlatego bardzo prosto było iść na skróty i kojarzyć nas wtedy z zespołem Seastars. Mhm. Wiele osób nas nawet myliło. Dzisiaj dostaję takie głosy, znam parę takich osób, które nas myliły, pomimo ewidentnych różnic, no tak? Tak, ewidentnych ponieważ różnic. Mieliśmy Tomka, Tomasza Organka, który śpiewał, Tom Bartek też śpiewał, ale jednak... Był tak, też Iwo, tak, który tak. Mieliśmy też rapował. Nie myśleliśmy w ogóle o jakiejkolwiek odpowiedzialności. Mieliśmy swoją publikę, myślę, że inną. Nie odczuliśmy tego, że przejęliśmy jakąś część publiki Seastars. Na pewno nie. Myślę, że publika Seastars czekała na ich powrót, a my mieliśmy swoje poletko i do uprawy. Myślę bardziej o tym, że przed Seastars takich soulowych dźwięków było tu po prostu bardzo mało. Jak pojawił się zespół Sofa, to ja osobiście byłem bardzo z tego powodu szczęśliwy. I pamiętam, że wtedy mieszkałem w Londynie i gdziekolwiek się nie przemieszczałem, to zespół Sofa mi na słuchawkach po prostu towarzyszył. I wydawało mi się, że jest w tym pewna odpowiedzialność właśnie, że okej, to ten lud, taki cienki lud soulowej muzyki w języku polskim, no był na tyle kruchy, że każdy na to patrzył z taką wielką nadzieją, że okej, ktoś się odważył, ktoś idzie po marzenia i wiesz, taką muzykę, której wszyscy słuchamy, ale każdy boi się to po prostu zaproponować, bo pewnie wiele razy słyszałaś, że nie ma na to słuchaczy, albo że to jest mało popularne, że to nie jest najlepszy pomysł. Tak, zgadza się. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że te płyty naprawdę przetrwały próbę czasu, powtarzam się, ale chcę powiedzieć o tym, że rzeczywiście te płyty są aktualne i bardzo dobrze się ich słucha. Tworzyliśmy, rzeczywiście byliśmy płodni w tym tworzeniu, spotykaliśmy się na próbach, przynosiliśmy pomysły i to, co mogliście Państwo usłyszeć, to była wypadkowa naszych osobowości. Rzeczywiście na tamte czasy nie było takich zespołów. Na pewno były, ale być może o nich nie słyszeliśmy. To nie były czasy YouTube'a i przedinternetowe. Dokładnie. No, wtedy trzeba było poszukać. I oczywiście, że słyszeliśmy takie głosy, że to nie jest... przede wszystkim, że po angielsku. Mhm. Prawie każdy wywiad zawierał w sobie takie pytanie, dlaczego śpiewamy po angielsku? Że może jednak więcej polskich tekstów. Więc musieliśmy trochę się z tego tłumaczyć. Nie wystarczyło, bo umiemy? Nie, no mieszkacie w Polsce, to śpiewajcie po polsku. Ja się z tym trochę zgadzam. Słyszeliśmy też, że tutaj nie ma singli za bardzo. Też się mogę z tym zgadzić. Myślę, że czas nas uczy nie tylko pogody, ale też pokory. I warto tą pokorę w sobie mieć i przyznać rację, że rzeczywiście radia czy telewizja, różne rozgłośnie się rządzą swoimi prawami i czasami taki upór nie jest dobry. Nam się, na przykład może ci się wydawać, że to jest bardzo radiowe, singlowe, a jednak w Polsce nie mamy takich korzeni. To są jednak jakieś jednostki, które cenią taką muzykę, które być może tak jak ty czy ja wyrośli w takich domach, gdzie się słuchało takiej muzyki, ale jednak tutaj trochę innej muzyki ludzie słuchają i dlatego to też nie jest dla każdego i też nie można mieć takich oczekiwań, że zawuje Polskę siedząc po prostu tylko i wyłącznie w takim jednym gatunku muzycznym. A jak to się stało, że Frank McComb uznał, że jednak jest to na tyle wartościowe, że on zechciałby dodać swój głos? To było wielkie marzenie naszego perkusisty Roberta Markiewicza, który był zafascynowany tą osobą i jego muzyką. Dla nas to była niesamowita radość i po dziś dzień nie możemy uwierzyć, że tak się stało. Rzeczywiście, ta piosenka jest bardzo ładna. Myślę, że muszą Państwo to usłyszeć. Frank McComb i Sofa, a w Sofie Kasia Kurzawska, utwór pod tytułem Don't Run, Do You? Kasia Kurzawska jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór, Kasiu. Dobry wieczór. On nie mówi. Sofa. To jedyny taki akustyczny utwór z płyty pod tytułem Hardcore i Disco. Na ile Kasia Kurzawska w płycie, która nadchodzi, będzie hardkorowa, a na ile będzie disco? A na ile będzie akustyczna? Powiem przykornie. Ani tak, ani tak. No okej. Okay. Jeśli akurat mówimy o tej piosence, o tym utworze, to rzeczywiście jest to utwór, który bardzo lubię. On się też doczekał kilku remiksów. Za każdym razem, kiedy go słyszę, to sobie myślę, że może to jest takie bliskie, że dobrze w tym brzmie. Tak nie mówię, nie, że jestem nieskromna, ale rzeczywiście słyszę to, tak, obiektywnie, że mój głos dobrze brzmi w takich kompozycjach. Mm. I teraz mogę trzy palce na sercu położyć i zapewnić, że takich piosenek na mojej płycie nie zabraknie. Także mogę ci tu obietnicę taką złożyć, że też takie będą. Ekstra. Przypieczętowana. Dokładnie. Także takie piosenki na pewno też będą. On nie mówi. Zatem Sofa z płyty Hardcore i Disco, ale będzie mało hardkorowo i zupełnie nie w disco. On do niej nic nie mówi, on tylko patrzy i czeka, aż ona się pogubi, przeprosi i odszczeka. On do niej nic nie mówi, on tylko siedzi i słucha. On sobie ceni rozsądek, na ziemię spadła gazeta. Nie mówi nie, nie mówi tak. Też tak. On jest człowiekiem poważnym, nic co robi nie służy zabawie. On jest człowiekiem rozważnym, wszystko co robi jest zgodne z prawem. On jest człowiekiem rozsądnym, nic nigdy nie szkodzi nikomu. On przed szkodą jest mądry, dlatego wychodzi z domu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kasia Kurzawska jest moim i Państwa gościem. Witam po raz kolejny. Moja droga Kasiu, nadchodzi moment, w którym Państwo i ja, i Ty też za pośrednictwem tej fal radiowej Trójki będziemy mogli usłyszeć nowy singiel pod tytułem Moja droga. A ta droga wskazuje na cel, którym ma być autorska solowa płyta. Otóż to, zgadza się. Czy to jest dla Ciebie, w jakimś sensie oczywiście, po kilku latach absencji i po sukcesie zespołu Sofa, w którym śpiewałaś, taki, wiesz, swoisty debiut? Redebiut? Tak bym to nazwała. Rzeczywiście mam za sobą jakąś przeszłość, ale można powiedzieć, że zaczynam od zera. Muszę na nowo sobie zaskarbić sympatię słuchaczy, na nowo muszę zdobyć ludzi, chwycić ich za serce. Także ja bym powiedziała, że to jest debiut. Czasy Sofy minęły, to było już tak dawno temu, że być może wiele osób nawet nie pamięta. Dlatego zaczynam na nowo, zaczynam nową drogę, to jest nowy rozdział. Patrząc na polski rynek, to ostatnimi czasy mieliśmy kilka takich nieoczekiwanych, powiedzmy, debiutów w cudzysłowie, bo Kuba Badach, który solową płytę wypuścił niedawno, oczywiście z wielkim sukcesem, albo Wojtek Sokół, który w zasadzie zawsze w jakichś składach, kooperacjach wypuszczał nagranie i też po wielu latach pojawiła się płyta solowa. Także Kasia Kurzawska, mam nadzieję, że dołączy do tych artystów, którzy współpracowali, kolaborowali z innymi artystami, a w pewnym momencie uznali, że ich droga jest ważniejsza. No i życzę platynowej płyty, wielu koncertów. Mam nadzieję, że jak najszybciej one się będą mogły odbyć. Tak, dziękuję Ci bardzo. No i zapraszam Państwa do utworu pod tytułem Moja droga, Kasi Kurzawskiej. Cię chcą Cię pożreć. Spalą mosty, spalą Twoje serce. zimną krew. Moja droga, moją drogą nie zamienię jej. Jestem czujna, spać nie mogę, zachowam zimną krew. Rzucę szogi na tą suchą ziemię, spali wszystko, co ma na swej drodze. Zniszczy ciebie, zniszczy twój porządek. Kasia Kurzawska zgodziła się na spotkanie i rozmowę o swojej drodze. Dobry wieczór, Kasiu. Dobry wieczór. Zanim pożegnamy się na dobre, to chciałbym odwołać się do twoich inspiracji, czyli do tych piosenek, które są dla ciebie ważne, a które nie stanowią twojego repertuaru. To jest bardzo interesujące, bo jak napisałem z taką prośbą, czy są rzeczy, które cię teraz wyjątkowo kręcą, to okazało się, że ta lista jest długa i że nie wystarczy ci, Mateusz, audycji na te wszystkie rzeczy. Wybraliśmy dwie bardzo interesujące. Czy masz jakieś historie, które się z nimi wiążą? W jaki sposób trafiasz na nową muzykę? Celowo wybrałam coś, co nie jest oczywiste, ponieważ moje inspiracje są, tak jak ci napisałam, że mam bardzo szeroki wachlarz zainteresowań muzycznych. Myślę, że jest to efektem tego, w jakiej muzyce dorastałam. Mój brat na pewno miał na mnie olbrzymi wpływ. Był taką osobą, która pokazywała mi nowe kierunki muzyczne i dzięki niemu zawdzięczam miłość do takich zespołów jak U2, Coldplay, do różnych gitarowych brzmień i one cały czas gdzieś we mnie siedzą, dlatego jedna z propozycji gdzieś oscyluje wokół takiego, wiesz, popu, ale gitarowego. Jest to dosyć prosta kompozycja z powtarzalnym refrenem, nie ma tam jakiejś wykrzywionej harmonii. Natomiast druga propozycja jest zupełnie inna i to jest zespół, o którym zaraz pewnie powiesz, na który natrafiłam kilka lat temu dzięki pewnej aplikacji muzycznej, która mi gdzieś to wylosowała i musiałabym teraz wrócić do drugiego kierunku, który bardzo cały czas jest dla mnie czymś, co kocham, tak? To jest jazz. Okay. Także jak słyszę jakieś brzmienia takie około jazzowe, jak jest tam trąbka, jak jest... słyszę to w głosie, wiesz, że to jest ktoś, kto potrafi śpiewać, kto ma tak zwanego czuja, to jest to coś, wobec czego nigdy nie przejdę obojętnie. Nie powiedziałabym, że to są takie moje inspiracje, bo wtedy każdy pomyśli, że moja płyta taka będzie, a jednak nie. Natomiast jest to coś, co mi się ostatnio bardzo dobrze słucha. Natomiast wracając do tej gitarowej piosenki, to jest to moje odkrycie jakichś ostatnich, powiedziałam, tygodni. Piosenka jest sprzed kilku lat, natomiast nie znałam całej płyty, a teraz bardzo, bardzo ją katuję. Na pierwszy ogień Harry Styles, Ever Since New York. Thank you. Dziś gościliśmy Kasię Kurzawską, która całkiem niedawno wydała piosenkę pod tytułem Moja Droga, która zapowiada jej drogę autorską, jej drogę solową, za którą ja bardzo trzymam kciuki, a Kasia jest tu z nami i na zakończenie programu ma dla Państwa piosenkę, którą chciała z całego serca polecić. Tak, zapraszam Państwa bardzo serdecznie do wysłuchania piosenki zespołu The Internet and Ego Def Under Control. Mam nadzieję, że wszystko będziemy mieć pod kontrolą. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Fuck up.